złotych. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 listopada, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu Platforma Obywatelska ma zgłosić wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie działań resortu środowiska w Puszczy Białowieskiej. Są zarzuty dla czterech policjantów z Kołobrzegu, którzy użyli paralizatora wobec agresywnie zachowującego się mężczyzny. Ukraińscy eksperci podsumowują 4 lata od wydarzeń na kijowskim Majdanie. Platforma Obywatelska chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która ma wyjaśnić działania Ministerstwa Środowiska prowadzone w Puszczy Białowieskiej, a w szczególności, jak wyjaśnia poseł PO Stanisław Gawłowski, masową wycinkę starodrzewia. Wniosek w tej sprawie ma być złożony na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu. Wczoraj Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej. Za złamanie tego zakazu grozi kara wysoko 100 tysięcy euro dziennie. A za pół godziny do tej decyzji ma odnieść się na konferencji prasowej minister środowiska Jan Szyszko. Zarzuty znęcania się, spowodowania obrażeń ciała i wymuszania oświadczeń usłyszeli czterej policjanci z Kołobrzegu, którzy użyli paralizatora wobec agresywnego mężczyzny, informuje prokuratura okręgowa w Koszalinie. Jej rzecznik Ryszard Gąsiorowski powiedział Polskiemu Radiu, że poszkodowany zeznał, iż został porażony paralizatorem poza miejscem interwencji, już na komendzie. Prokurator prokuratury rejonowej w Białogardzie przedstawił taki zarzut, że po zatrzymaniu podejrzanego, po zakuciu w kajdanki, został on przetransportowany do komendy powiatowej policji w Kołobrzegu i tam już bezzasadnie użyto wobec niego paralizatora w tym celu, aby podał informacje dotyczące innej osoby biorącej udział we wcześniejszym zdarzeniu, w związku z którym pokrzywdzony był zatrzymany. Wszystko działo się w nocy z 17 na 18 lipca ubiegłego roku. Mężczyzna został zatrzymany, bo jak relacjonuje policja, był pijany, agresywny, miał uciekać i stawiać opór funkcjonariuszom. Według rzecznika koszalińskiej prokuratury policjanci czterokrotnie uruchomili paralizator, wzbudzając iskry, a następnie przyłożyli urządzenie do ciała pokrzywdzonego przez ubranie i na gołą skórę. W rezultacie mężczyzna miał 16 punktowych oparzeń. Policjanci byli wczoraj przesłuchiwani, nie przyznali się do zarzucanych im czynów, odmówili składania wyjaśnień, grozi im do 10 lat więzienia. Narkotyki w tirze z transportem opon, 44 kg substancji psychotropowej przechwycili funkcjonariusze CBŚP. Mogła posłużyć do produkcji tabletek ekstazy wartych blisko 3 miliony złotych. Narkotyki zostały przemycone do Polski z Holandii, informuje Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji. Funkcjonariusze w samochodzie dostawczym przewożącym opony znaleźli worki z krystaliczną substancją. Łącznie zabezpieczono prawie 44 kg narkotyku. W takiej ilości substancji można by wyprodukować 215 tysięcy tabletek ekstazy o czarnorynkowej wartości 2,7 miliona złotych. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn, Jakuba Eś oraz Kamila K. Są podejrzani o przemyt znacznych ilości narkotyków, zostali tymczasowo aresztowani. Niemiecka policja zatrzymała na terenie kilku krajów związkowych 6 domniemanych dżihadystów podejrzanych o przynależność do tzw. państwa islamskiego, informują niemieckie media. Prokuratura generalna we Frankfurcie zarzuca im przygotowywanie zamachu. Według niej mieli przygotowywać atak z użyciem broni lub materiałów wybuchowych na jedną z instytucji publicznych w Niemczech. Śledztwem objętych zostało 6 Syryjczyków w wieku od 20 do 26 lat, którzy przyjechali do Niemiec w 2014 i 2015 roku i złożyli wnioski o azyl. Reformy na Ukrainie prowadzone są ślamazarnie, a politycy znów dbają bardziej o swoje interesy niż o dobro państwa. To wnioski ukraińskich ekspertów w czwartą rocznicę wydarzeń na Majdanie. 21 listopada 2013 roku rozpoczęły się protesty w Kijowie. Kilkumiesięczna rewolucja godności doprowadziła do upadku skorumpowanych władz pod kierownictwem byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Jak wyjaśnia socjolog profesor Iryna Bekeszkina, wśród pozytywnych skutków Majdanu Ukraińcy niemal od 4 lat wymieniają prozachodni kurs ich kraju. W tym roku do tego dołączył ruch bezwizowy z Unią. Rzeczy, których nie udało się dokonać, są również od kilku lat te same. Brak systemowej walki z korupcją, brak sprawiedliwych sądów i zmiany systemu władzy. Ihor Burakiwski, szef Instytutu Badań Ekonomicznych i Politycznych Konsultacji, zaznacza, że chociaż wiele reform było rozpoczętych, to nie doczekały się one rzetelnej realizacji.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 9,5 minuty po godzinie 13. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, zaczynamy powtórkę z rozrywki. W której na początku powieje Dzikim Zachodem i takimi poważnymi, nieogolonymi problemami za sprawą Jana Jangi Tomaszewskiego, który zaśpiewa za kilka minut, i za sprawą skeczu autorki, której twórczość przypominamy w każdy wtorek o tej porze, nagranie z 92. odcinka magazynu 60 minut na godzinę, udział biorą Hanna Skarżanka i Wieńczysław Gliński. Maria Czubaszek, mówi wasz ulubieniec. Hello, mój wasz ulubieniec, stary, niezawodny, wszędobylski, belny dolen. Nie, nie, kochani, to nie pomyłka. Wasz ulubieniec, którego tydzień temu zastrzelił sam Bady, znowu żyje. Nie tylko żyje, ale jest cały i zdrowy. No, ale nie będę ukrywać, że tym razem było już naprawdę ze mną kiepsko. Sam Bady, mój ostatni rozmówca, twierdził, że zgodnie z nowym prawem ustanowionym przez niego w St. Louis Blues może mnie bezkarnie zabić. Nie wierzyłem. Żeby mnie przekonać, zastrzelił mnie. Ale nie denerwujcie się, kochani. Wasz ulubieniec może stracić życie, ale to jeszcze nie powód, żeby stracił głowę. Po śmiertelnym strzale sam Body miałem dwie możliwości. Albo uwierzyć, że ten facet mógł mnie bezkarnie zabić i wiarę tę przepłacić życiem, albo nie uwierzyć i zostać wprawdzie niedowiarkiem, ale za to żywym. No jak się domyślacie, wybrałem tę drugą możliwość. Niewiara, kochani, czyni cuda. I tak cudem ocalały wasz Benny Dolan przeprowadzi za chwilę swój kolejny, nie bójmy się powiedzieć, sensacyjny wywiad. Moim rozmówcą będzie tajemnicza osoba, która od blisko tygodnia dobija się do mnie celem udzielenia mi wywiadu. Niezawodny nos waszego reportera węszy w tym jakąś sensację. A zatem do chwili uzyskania wywiadu słuchajcie muzyki. Halo? Halo. Jest tu ktoś? Owszem. Kto? Ja. Aha. Czy można zapalić światło? Nie. Dlaczego? Bo nie. Aha. No więc przejdźmy do pytań. Po pierwsze, czy pan jest panią, czy pani jest panem? Właśnie chcę, żeby sam pan do tego doszedł. Aha. Tylko proszę nie sugerować się moim głosem. Mówię drugim. To mi zostało ze śpiewania w chórze. A, dobre, dobre. Takie sobie. Ale wracając do tematu... No cóż, zapalenie światła bardzo by mi pomogło w ustaleniu, czy jest pani kobietą, czy jest pan mężczyzną. Mam długie spodnie, koronkową koszulę, srebrny wisior, włosy do ramion, bodki na podwyższonych obcasach. Aha! A to nie wiem. No, a widzi pan, zapomniał pan o modzie unisex. Co się stało? Ja przypomniał mi się taki dowcip. Jaki? Lysy spotyka stolarza. Słyszałem, że zostałeś ojcem. Chłopiec czy dziewczynka? A wiesz, że jeszcze nie wiem, mówi stolarz, bo widziałem dziecko tylko w kąpieli, bez ubranka. Dobre. Tylko nieśmieszne. A poza tym stare. Po ubraniu jeszcze trudniej jest poznać. A no tak, no. Ale mimo wszystko każdy wie na ogół, czy jest kobietą, czy mężczyzną. I zaraz możemy to wyjaśnić. Ale bez zapalania światła. Okej. Benny Dolan wyświetli każdą niejasną sprawę, nawet po ciemku. Zaczynamy test na ustalenie płci. Pytanie pierwsze. Stan wolny? Nie. Aha. Pytanie drugie. Jest pani mężatką, czy jest pan żonaty? Niech pan sam do tego dojdzie. Aha. Pytanie trzecie. Kto utrzymuje dom? Ja. Aha. A kto ma lżejszą pracę? Ja. Kto tak mówi? Nie ja. Aha. A kto jest silniejszy, zdrowszy, bardziej wytrzymały? Ja prawie nigdy nie choruję. Aha, no czyli wszystko jest jasne. Jest pan albo nietypowym mężczyzną, albo jest pani typową kobietą. No innej możliwości nie ma niestety. A pan wolałby... Żeby była pani kobietą. Dlaczego? Bo ja osobiście jestem typowym mężczyzną i uwielbiam kobiety. Wszystkie. Brunetki, brunetki, ja wszystkie was dziewczynki. Co? Możesz już zaświecić, Benny, kontakt jest przy drzwiach. Okej, brunetki, brunetki, ja wszystkie... Billy? Tak. Ach to... Co to ma znaczyć? Nic. Po prostu chciałam się przekonać, czy to prawda, że nie interesują cię inne kobiety. Pilnie. No przecież wiesz dobrze, że tak jest. A jak mogę zrobić coś takiego? No tutaj ja ciężko pracuję, a ty robisz jakieś głupie dowcipy. A to już przestało być dowcipne, Benny. Odchodzę. Nie zrobisz tego. Ja, ale zrobię. Żegnaj, ale żegnaj. Żegnaj, żegnaj. Aha, zapomniałabym. Zawsze mówiłeś, że bez mnie nie mógłbyś żyć. Że jeśli odejdę, zabijesz się. To prawda, Billy. W takim razie jeszcze raz, ale już ostatni, zrobię coś za ciebie. Wszystko musimy za nich robić. Lub kropla wódki. Spływałbym wszędzie, gdzie tylko bym chciał, zwłaszcza po plecach niektórych ciał. Szczypałbym wódką, pieściłbym rosą, łaskotał w stopy, gdy chodzisz boso. Mruczałbym czułe słówka do ucha, jak teraz mruczę, ty mnie nie słuchasz. Chcesz, trudno, po co ta heca? To będę spływał po innych plecach. To będę spływał po innych plecach. Tak może mówić chyba tylko on do niej i on do... No nie ukrywajmy, samochód często bywa sytuowany na wysokim podium uczuć, a niektórzy uważają, że mogą te uczucia również samochody podgrzewać. W związku z tym kącik uczuciowo-motoryzacyjny na do usłyszenia kolejno Krzysztof Dałkrzewicz, Kabaret Jurki i Andrzej Żarnecki, ale jako pierwszy bardzo serdecznie Jan Węglowski. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ moje życie dobiega powolutku końca, to znaczy życie tak zwane intymne, chciałem się w tym miejscu podzielić z młodzieżą moim skromnym doświadczeniem w dziedzinie kontaktów międzyludzkich, a konkretnie między dwoma płciami.

ukf@polskieradio.pl. Taki list przyszedł do radia. Dzień dobry, poproszę o piosenkę zespołu The Carpenters. Yesterday Once More. Okazja jak rzadko kiedy, bo 21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. A zatem, jeśli to możliwe, dla wszystkich słuchaczy, a w szczególności dla koleżanki Ani z Kielc, od pana Łukasza z Rzeszowa także pozdrowienia dla zespołu redakcyjnego Muzycznej Poczty UKF. To ja w imieniu zespołu redakcyjnego bardzo dziękuję za te pozdrowienia i za zgłoszenia do Muzycznej Poczty UKF-u. To jest adres czynny non-stop, 24 godziny na dobę. ukf@polskieradio.pl, ukf@polskieradio.pl. Telefon do poczty 22 7 3 jest czynny od wtorku do czwartku, od 13.30 do 14.00. Dziś dyżuruje przy nim Halina Wachowicz. Kolejny list ukf@polskieradio.pl jest zupełnie w opozycji do tego poprzedniego, bo państwo stosują kilka sposobów na pisanie do radia. Albo piszą taki długi, jak pan Łukasz z Rzeszowa, albo nawet nie podpisują listów, tak jak w tym następnym przypadku. Prośba o piosenkę Spełnienie Sabiny Mek, od męża dla żony. I już, ma taki iść przez radio. Zatrzymać czas, cofnąć złe dni, licząc na cud, czekać tych chwil, lecz ty jesteś ze mną tu, marzyć nie chcę. Pójdę w dal, nie będę śnić, wystarczy, że będę tam, gdzie ty. Zapomnieć żal, powstrzymać łzy, pokonać strach, wiedząc, że ty, ty będziesz ze mną tu, blisko moich ust. Nie pójdę w dal, wystarczy, że będę tam, gdzie ty. Nie chcę już.

Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się na ofertę, której nie można przegapić. Przyjdź po łopatkę wieprzową bez kości. Kraina Mięs. Teraz aż 42% taniej. Tylko 7,45 za kilogram. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Albo po soczyste mandarynki. Tańsze o 50%. Jedynie 3,45 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutinę.